Değerli kardeşlerim, bugün Risale-i Nur'dan Sözler Mecmuası'ndan 14. sözden okuyacağız. 14. söz, Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerin insan aklı tarafından hemen anlaşılamayan bazı yüksek hakikatlerini, insan aklının kolayca ulaşamadığı bazı yüksek hakikatleri bir takım misallerle insan aklına kolaylaştırmayı hedefleyen bir risaledir. Bu konuda örnekler veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet min ledun hakimin habir. Bir elif lam ra, bir kitap, yani Cenab-ı Hak tarafından gönderilen bu Kur'an, kitap. Önce ayetleri muhkem kılındı. Muhkem konular, muhkemat olan ayetler vaz ve tespit edildi. Sümme fussilet, sonra o muhkemler, o değişmez hakikatler, sabit hakikatler tafsil edildi. Yani açıldı, açıklandı. Başka ayetlerle açıklandığı gibi hadisi şeriflerle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından da açıklandı. Bu anlamada geliyor. Milledün hakimin habir, hakim ve habir olan Allah tarafından. Şimdi Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, Kur'an'ın Kur'an tarafından tefsir edilmesi yanında, Kur'an-ı Kerim'in hadisler tarafından tefsir edildiğini de burada söylemiş oluyor. Şöyle diyor. Kur'an-ı Hakîm'in ve Kur'an'ın gerçek tefsiri olan hadisin bir kısım yüksek ve ulvi hakikatlerine çıkmak için diyor. Gerisini söyleyeceğiz, okuyacağız. Demek ki hem Kur'an-ı Hakîm'in hem de Kur'an'ın gerçek tefsiri olan hadisin. Buna bu kadar işaretle yetinelim. Hadis-i şerifler, Peygamberimizin hadisleri de Kur'an-ı Kerim'i birinci elden tefsir ederler. Efendim bundan tabii bir şey olmaz. Kur'an-ı Kerim'in mübarek kalbine nazil olduğu, vahyedildiği bir peygamberden o Kur'an'ı, o mübarek Allah sözünü doğru tefsir etmeye daha layık olan kim vardır ki? Kim olabilir ki? Mutlaka onun mübarek ağızlarından çıkan hadisler sahih olduğu ispat edilen, izah edilen hadisler Kur'an'ın tefsiridir. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Şöyle diyor. Bu Kur'an'ın ve hadislerin bir kısım yüksek ulvi hakikatlerine çıkmak için teslim ve inkiyadı noksan olan kalplere yardım edecek basamaklar. Bakın, hem Kur'an'ın hem de Peygamber Efendimiz'in sözleri olan hadislerin insan aklı tarafından bir anda anlaşılamayan bir kısım hakikatleri olur, gerçekleri olur. Yani Allah'ın söylediği her söz, Peygamber Efendimiz'in anlattığı her söz, insanın su gibi bildiği dünyevi, dünya işlerinden değilse, ne olacak? Bu inkar mı edilecek? Şimdi Cenab-ı Hak, sizin için bir ahiret hazırladım diyor. Bir ahiret hayatı varsa, bu bizim dünyada görmediğimiz bir hayattır. Biz bunu dünyada görmüyoruz, görmedik, bilmiyoruz diye inkar edemeyiz. Şimdi işte buna benzer, insanın ilk defa işittiği zaman icabında hayretle karşıladığı, dinimizin bize bildirdiği çok değişik hakikatler var. Harika hakikatler, gerçekler var. Şimdi bu insan aklının, insan fikrinin, insan tecrübesinin kolayca ulaşamayacağı, kolay anlayamayacağı yüksek gerçeklerden dinimizde çok vardır. Bu yüksek ifadesinden hemen anlaşılacağı gibi ne demek yüksek hakikat? Yani insanın eliyle ulaşamadığı ağacın dalları olur ya, her meyveye insan ulaşamaz. Malum merdivenle ulaşırsın. Bu elma toplarken de, kiraz toplarken de, birçok meyveleri toplarken merdiven kullanırız. Boyumuz, kolumuz, elimiz o meyvelere yetişmez. İşte dinin haber verdiği öyle hakikatler vardır ki onlar için de bir takım merdivenlere ihtiyaç vardır. Onlara ulaşmak, onları tam anlamak için. Eski insanlar bu konuda biraz daha teslimiyetçi diyelim veya teslim olma, itaat etme damarları daha güçlüydü. Onlar akıllarının hemen almadığı pek çok hakikati bizden daha kolay kabul ederlerdi. Şimdilerde insanların teslimiyet ve hemen itaat damarları biraz arızalandı. Efendim bu İslamiyet'e zarar vermez. Yani İslamiyet böyle sadece teslimiyetle anlaşılır, akılla anlaşılmaz değil. Aklın da anlayacağı bir yol vardır. Aklın da anlayabileceği bir yol vardır. İşte buna üstadımız merdiven demiş. Bazı yerlerde dürbün diyor. Hani gözümüz çok uzaktaki bir şeyi görmez, eşyayı görmez. Dürbünle baktığımız zaman efendim o uzaktaki varlığı görüyoruz. İşte gözümüze, maddi gözümüze dürbün gerektiği gibi, bazen gözlük faydalı olduğu gibi, dini hakikatler için de bazıları için dürbün lazımdır. Bazıları için efendim merdiven lazımdır. O hakikatlere çıkıp o hakikatleri efendim koparabilmek, anlayabilmek için. Nedir bu merdivenler? Nedir bu dürbünler denildiği zaman işte Risale-i Nur'un çok enteresan, çok güzel bir yönüdür bu. Mesela ahiret hakikati, yeniden dirilmek, öldükten sonra yeniden dirilmek. Ha bunlar insan aklının hemen kabul edivereceği şeyler değilse, Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in de rehberliğiyle bu öldükten sonra dirilmeye, ahiretteki ilahi adalete, mahkemeye dünyadaki benzerlerinden örnekler verir. Bu örnekler, misaller, akli misaller birer merdivendir, birer dürbündür. O dürbünle bakarak ahireti daha iyi görebilirsin, anlayabilirsin. Risale-i Nur'un çok önemli bir yönüdür bu. Pek çok hakikate çok kolay anlaşılabilecek örnekler getirir. Evet. Şimdi zamanımızda bir takım insanlardan bahsedeceğim bu konuda. Sonra esas konuya gireceğiz. Efendim, zamanımızda böyle birdenbire ben böyle öldükten sonra nasıl dirileceğiz? Herkes kemikler çürüdükten sonra ben yeniden dirileceğine inanmıyorum filan. Bir başkası benim aklım şuna ermiyor, onun için ben kabul etmiyorum böyle olduğunu filan. Hemen söyleyip geçiveren pek çok insan var. İmanında zaaf var. Ben Allah'ı işte kabul etsem bile şunu kabul etmiyor benim aklım, şunu kabul etmiyorum filan diyenler de var. Efendim bu inanç konusu böyle alel acele hemen ben inanmıyorum, ben kabul etmiyorum diye reddedilverecek bir şey değildir. Neden değildir? Bir kere hangi konu vardır senin aklının çok çabuk kabul ediverdiği, anlayıverdiğin? Dünyada pek çok şey vardır hayatımızda ki kolay anlaşılmaz. Biraz gayret gerektirir. Biraz çaba gerektirir. Akla zıt olduğu için değil, aklın anlamak için biraz çabaya ihtiyacı vardır, gayrete, eğitime ihtiyacı vardır. Sen bu eğitimi, bu gayreti göstermeden böyle kestirip atarsan elbette bir gün öleceksin ve ahiretle karşılaşacaksın, ilahi adaletle, mahkemeyle de karşılaşacaksın ve böyle reddedivermekle de hiç kimse hiçbir şeyden kurtulmaz. Ben bir misalle konuyu sürdürmek istiyorum. Hasta olduğunuz zaman doktora gidiyorsunuz, öyle değil mi? Eczaneye koşmuyor musunuz? Doktora koşmuyor musunuz? Yani mesela mideniz hastalandı diye mideyi kesip atıyor musunuz? Bu mide işe yaramıyor, ağrıyor. Her ağrıyan şeyi kesip atıyor musunuz? Dişiniz bile kaç defa ağrıdığı halde dişçiye gidip tamir ediyorsunuz, bakımını yaptırıyorsunuz. İnsan bedeni hasta olduğu zaman doktora, eczaneye gittiği gibi bu manevi hastalık sayılabilecek olan şüphelere, tereddütlere karşı neden kitaplara ve bilenlere müracaat etmiyor da ben buna inanmıyorum, ben inanamıyorum, ben işte şu meseleyi kabul etmiyorum filan gibi yüzeysel, üstün körü bir bakışla, hiç de araştırmadan, aslı nedir, esası nedir sormadan, öğrenmeden neden hemen reddetme tarafına meylediyor? Demek ki o zaman Cenab-ı Hak da insana böyle davranışının hesabını sorar. İşte üstün körü yaşayanlar, yüzeysel düşünenler, laubali, ilgisiz bir hayat sürenler, bunlardan Cenab-ı Hak hesap soracak. Esasen inanç zayıflığının temelinde biraz da bu ilgisizlik var. Bugün ben iddia ediyorum, söylüyorum, buna şahidim de binlerce insandır, imanı kuvvetli olan insandır. Bugünün efendim fikrine, ilmine sahip, fiziğini, kimyasını okumuş, eleştirel bir akla sahip olmuş, sorgulayıcı bir aklı, anlayışı olan pek çok insan gayet güçlü bir imana sahiptir, kuvvetli bir imanı vardır. Başkalarının olabildiğine göre senin de olabilir. Öyleyse bir takım böyle televizyon eğlenceleri, oyunları gibi şeylerle, bilgisayar oyunları gibi şeylerle saatler, günler zayi edilip kaybedilip de senin için ciddi bir şey olan bu iman konusunda bir araştırmaya girmemek, kitap okumamak, o zaman efendim ilaç, doktor var ama sen gitmiyorsun, faydalanmıyorsun durumuna düşer. Evet, Allah bu tembellikten, sathilikten, cehalet ve dine karşı ön yargılı olmaktan birçok insanı kurtarsın. Bizi de efendim böyle zararlara düşürmesin. Biz diyoruz ki Risale-i Nur tam bu dertlerin ilacıdır. Tam bu dertlerin ilacıdır. Tam bu çağın kitabıdır bu anlamda. İnsanın aklını reddetmeden, aksine akıla da çok önem vererek iman hakikatlerini açıklıyor, akla yaklaştırıyor, akla değer veriyor ve akla açıklıyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor Risale-i Nur'un bir yerinde, kalp ve beyin mideye yedirilmez, kalp ve beyin mideye yedirilmez, akıl mideye kurban edilmez, nefis aklın başına kumandan tayin edilmez. Ancak akıl nefse hükmedebilir. Akıl mideye hükmedebilir. Sınırlayabilir. Şu yediğin zararlıdır, bunu yeme diyecek olan insanın aklıdır. Biz midemizi her şey zannediyoruz. Yani her şey midenin ve şehvetin ihtiyacından ibaret imiş gibi hayata bakıyoruz. Bu yanlış. Hayat yeme, içme, yatmadan ibaret değil. Hayatı buna indirgeyenler, yemeye, içmeye, yatmaya indirgeyenler, zaten aldanmaya hazır olan insanı aldatıyorlar. Sürekli eğlence bombardımanı altında olan gençler, kendilerini zor kurtarıyorlar. Ama şurası da bir gerçektir ki, Allah kışta bahar yarattığı gibi, kış şartlarında, olumsuz şartlarda da güzel insanları yaşatıyor. İnsanlar da biraz oksijen alabilecekleri temiz ortamlara kendi iradeleriyle gidip iman ve itaat solumalıdırlar. Evet. Bugünlerde oksijen tedavisi yapan laboratuvarlar var. gidiyorsunuz orada bir saat, iki saat, üç saat yerine göre, rahatsızlığınıza göre size oksijen veriyorlar. Bunun gibi oksijen soluyabileceğimiz Risale-i Nur gibi kitaplar var. Kur'an-ı Kerim okuyacağız, Risale-i Nur'u okuyacağız. Zaten Risale-i Nur'u ben Kur'an'dan ayrı bir şey olarak görmüyorum. Kur'an-ı Kerim'in elinde Kur'an'ın davasını izah ve ispat eden bir tefsirdir Risale-i Nur, Kur'an'dan ayrı görülemez. Evet, Risale-i Nur bir oksijen laboratuvarıdır. Orada kendimizi tedavi etmeliyiz. Oksijen soluklamalıyız. Bir de o oksijenden işte bol bol soluklayan itikadı kuvvetli, inancı kuvvetli insanlarla görüşüp meselelerimizi onlara, problemlerimizi onlara anlatıp onlardan yardım almalıyız. Şimdi artık konuya geçebiliriz ama vaktimiz burada bitiyor. Gelecek dersimize yarın inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.